Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom. Het gedeelte dat we deze week lezen heet Toldot. Generaties, geslachten, geboorten of nakomelingen. De wortel van het woord Toldot is Yalat, baren of verwekken. Yelet is kind. Toldot komen we vele malen in het boek Genesis tegen. De eeuwige rijgt als het ware door middel van de Toldot de parelketting van zijn plan met de wereld. Dwars tegen de mislukkingen van mensen in. De eerste keer dat dit woord in de Tora voorkomt is in Genesis 2 vers 4. Dit zijn de Toldot van de hemel en de aarde. Nu kun je je afvragen, kunnen hemel en aarde kinderen voortbrengen? De Joodse uitlegger Rashi, in dit leerhuis wordt hij vaak aangehaald, denkt dat deze zin slaat op het voorafgaande. De zin, dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden, is dan een afsluitende regel. Met als bekroning de mens en als voltooiing de Shabbat. Het woord Toldot slaat dan op dat wat inherent in de schepping aanwezig is. De producten van hemel en aarde. Zoals in een zaadje een volledige boom aanwezig is, zo heeft de eeuwige alle toekomstige ontwikkelingen al in de schepping gelegd. Een fascinerende gedachte. Andere commentatoren denken dat deze zin een introductie is op dat wat volgt. Dit zijn de toldot van de hemel en de aarde. Alle volgende ontwikkelingen hebben een oorsprong in de schepping. Er was nog geen plant uit de aarde opgeschoten. Maar dan komt er regen en wordt de mens gevormd. Alle toldot die hierna volgen, en dus ook de parasha van vandaag, kunnen volgens deze twee interpretaties worden gelezen. Je blikt dus terug op dat wat geweest is, of je kijkt vooruit naar dat wat komt. Hoe je het ook bekijkt, belangrijk is om te zien dat de opeenvolgende toldot met elkaar verbonden zijn. Het een komt uit het andere voort. Nu lijkt dat heel logisch, maar het is van levensbelang, want er loopt een directe lijn van hemel en aarde naar het zaad van de vrouw. En van het zaad van de vrouw naar het zaad van Yitzchak. En dan volgen de Toldot Yitzchak. Ons gedeelte opent met We'ele Toldot Yitzchak ben Avraham. Dit is de geschiedenis van Avrahams zoon Yitzchak en zijn nakomelingen. De Tora handelt over mensen van vlees en bloed. We lezen over Yitzchak en Rivka, die 20 jaar lang moeten wachten op kinderen. Over het aanhoudende gebed van Yitzchak. En tenslotte over de geboorte en het opgroeien van Esau en Jaakov. En dat in een vijandige Filistijnse omgeving. De lijn van Abraham gaat verder. Maar die lijn is wel kwetsbaar, niet vanzelfsprekend. Ook in deze generatie wordt het beloofde zaad aangevallen en bedreigd met verstikking. De gehoorzaamheid van Abraham, de overgave van Yitzchak, vindt tenslotte toch een vervolg in de oprechtheid van Jaakov. Maar dat niet zonder pijn of moeite. Jaakov krijgt de zegen van Abraham mee, maar moet wel eerst in ballingschap, in de richting waar zijn grootvader ooit vandaan kwam. We willen achtereenvolgens bekijken hoe de toldot van Yitzchak bedreigd werd. De onvruchtbaarheid, de vijandschap van buitenaf en vijandschap van binnenuit. Bereshit, Genesis 25 vers 19 tot en met 21. Dit is de geschiedenis van Avraham's zoon Yitzchak en zijn nakomelingen. Yitzchak, de zoon die Abraham verwekt had, was 40 jaar toen hij trouwde met Rivka, die een dochter was van de Arameer Betuel uit Paddan Aram en een zuster van de Arameer Laban. Omdat Rivka onvruchtbaar bleek, bad Yitzchak vurig voor haar tot de eeuwige. Yitzchak, Isaac, betekent hij lacht. Rivka, Rebecca, de boeiende. We hebben in het voorafgaande kunnen zien wat een wonder het was dat Yitzchak überhaupt werd geboren. Dat de lijn van Abraham kon worden voortgezet. Dat het onmogelijke mogelijk was geworden. En over die enorme test, de Akedat Yitzchak, de binding van Isaac. Volgens Weile Elie Wiesel, die dit verhaal vergeleek met Joodse kinderen zoals hij, die de vernietigingskampen overleefden, is Isaac daar niet meer overheen gekomen. De schrijver van de Hebreeënbrief vertelt dat hij als het ware uit de dood was teruggekomen. Daarna hoorden we van de wonderlijke match met Rivka. De engel Gods was erbij betrokken geweest. Wanneer Rivka hem als kersverse aanstaande tegemoet komt, is Yitzchak aan het wandelen, peinzen, treuren of bidden. Het Hebreeuws is moeilijk te vertalen omdat het woord nergens anders voorkomt. Maar Rivka werd de liefde van zijn leven. Zo vond hij troost na de dood van zijn moeder Sarah. Rivka vulde het gat dat in zijn leven was geslagen. Maar de onvruchtbaarheid van Sarah vindt een vervolg bij Rivka. God had tegen de mens gezegd: wees vruchtbaar en word talrijk. Maar juist het zaad dat de wereld moet gaan verlossen uit zijn dodelijke greep, wordt bedreigd door vruchteloosheid. Maar Yitzchak heeft een wapen, gebed. Hij is een bidder. Volgens de Joodse uitlegger Rashi heeft hij 20 jaar lang aanhoudend gebeden. Het hier gebruikte woord atar betekent bidden in de zin van vragen, smeken of pleiten. Een veelgebruikt Hebreeuws woord voor bidden is itpalel, dat zichzelf onderzoeken betekent. Gebed, tefila, houdt dus veel meer in dan vragen aan de eeuwige voorleggen. Maar in ons verhaal wordt wel vragen bedoeld. In Lucas 11 lezen we over het gebed: wanneer u bidt, zeg dan: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. En even verderop zegt Yeshua: en ik zeg u, bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u open gedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt, en wie klopt, voor hem zal er open gedaan worden. Het gebed van Isaac ging niet alleen over de kinderwens van Rivka. Het ging om de voortgang van het koninkrijk van God op aarde. Rashi merkt nog iets belangrijks op in zijn commentaar. Er staat: Vayetar Yitzchak Ladonai Lenokach Ishto. Wat je kunt vertalen met: en Isaac bad tot de eeuwige tegenover zijn vrouw. Hij stond in één hoek en bad, en zij stond in de andere hoek en bad. In ieder geval bad hij niet alleen. Yitzchak en Rivka baden samen. En aan het eenparig gebed wordt kracht verleend. Zo heeft Yeshua ons geleerd. 20 jaar hebben Isaac en Rebecca moeten bidden. Een midrash vertelt dat Isaac, na 20 jaar bidden en wachten, Rebecca meeneemt naar de berg Moria. Daar waar hij eens vastgebonden had gelegen op dat kritieke moment dat Abraham hem zou slachten. En daar, op die plek, bad hij voor Rivka. En de heilige, geprezen zij hij, werd hierdoor bewogen en verhoorde hen. Thank you. Bereshit, Genesis 26, vers 12 tot en met 18. Yitzchak zaaide in dat land en hij oogste nog hetzelfde jaar 100-voudig, want de Eeuwige zegende hem. Hij werd rijker en rijker, schatrijk werd hij. Hij bezat grote kudde schapen, geiten en runderen en een groot aantal slaven en slavinnen. De Filistijnen werden jaloers op hem. En daarom maakten ze alle putten die de knechten van zijn vader Abraham in de tijd hadden gegraven onbruikbaar door ze vol te gooien met aarde. Het kwam zover dat Avimelech tegen Yitzchak zei: u kunt maar beter bij ons weggaan, u bent veel te machtig voor ons geworden. Toen vertrok Yitzchak en sloeg zijn tenten op in het dal van Gerar. En daar bleef hij wonen. De waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid, groef Yitzchak weer open. En hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze had gegeven. Als er hongersnood uitbreekt, trekt Yitzchak naar het zuiden van Israël. Maar hij wordt door de Eeuwige gewaarschuwd om niet naar Egypte te gaan, zoals Abraham ooit wel deed. Dus verblijft hij in de Negev, dicht bij het tegenwoordige Gaza, in het land waar de Filistijnen wonen. En het gaat hem daar goed. Hij is zo voorspoedig dat de Filistijnen jaloers worden. Komt dat bekend voor? Het Hebreeuwse woord is kana, dat ijver betekent. In dit geval dus een verkeerde soort ijver, naijver. Maar naijver ten opzichte van Gods volk is nooit oké. Hoe tekenend ook voor de huidige tijd. In nagenoeg dezelfde omgeving worden nog steeds raketten afgevuurd op burgers. En in het hele land zijn er op het moment dat ik dit schrijf branden, waarvan er vermoedelijk verschillende zijn aangestoken door degenen die zich Filistiem noemen. Sommige zogeheten Palestijnen doen er alles voor om hun connectie met het land en haar erfenis voor zichzelf op te eisen. Alhoewel ze voor zover bekend geen nazaten zijn van de oude Filistijnen, tonen ze wel dezelfde geestelijke vijandschap als destijds. Eerst worden de waterbronnen die de dienaren van Abraham nog hadden gegraven onbruikbaar gemaakt. Maar uiteindelijk wordt Yitzchak weggestuurd, bang als ze zijn dat hij de machtigste man in het land zal worden. Maar Yitzchak laat zich niet uit het veld slaan. De waterputten van Abraham graaft hij weer open en hij noemt ze weer bij hun originele namen. En zijn dienaren vinden een nieuwe bron met opborrelend water. Maar daar komt gedoe over met de Filistijnen. De bron wordt daarom Ezek, strijd, genoemd. Een tweede bron wordt opengelegd, maar ook daarover krijgen ze ruzie. En deze wordt Sitna, tegenstand, genoemd. Herken het woord Satan, dat dezelfde wortel heeft. Het graven van bronnen moet je lezen als hakken, soms door meters rots heen. Dus dat was niet niks. Maar Yitzchak trekt weer verder en onvermoeibaar graaft hij nog een put. Daarover komt geen ruzie en wordt Rehovot genoemd. Het woord betekent straten, maar kun je hier lezen als ruimte. Bijzonder is dat Isaac steeds de onderste weg gaat. Hij gaat het gevecht niet aan over het recht op water. Hij trekt steeds weer verder en verwacht het van de Eeuwige. Hij handelt zoals Abraham handelde ten opzichte van Lot. Yeshua zegt in Matthäus 5, vers 5: zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Dit is een citaat van Psalm 37, vers 11. Maar de ootmoedigen beërven het land en verlustigen zich in grote vrede. De strekking van Psalm 37 is het wentelen van je weg op de Eeuwige en het te verwachten van Hem. Er zijn situaties waarin je zelf niets kunt doen, alleen wachten. Hier zie je ook dat je aarde moet lezen als land. Het Hebreeuws Eretz kan zowel aarde als land betekenen, maar het gaat hier toch echt om het land. Yitzchak grijpt niet naar het zwaard, maar wacht geduldig tot de belofte van God gestalte krijgt. Hij verhuist uiteindelijk naar Beersheva, waar zijn vader ooit een eed had gezworen met de toenmalige Avimelech, zeg maar koning, van Gerar. Dezelfde nacht nog verschijnt de Eeuwige aan hem en zegt: wees niet bang, want ik sta je terzijde en ik zal je zegenen en je veel nakomelingen, toldot, geven, omwille van mijn dienaar Abraham. En dan lezen we hoe de Filistijnen op hangende pootjes terugkomen, omdat ze zien dat de Eeuwige met Isaak is. En zo wordt er opnieuw gezworen bij Beersheva, de bron van de eed, eigenlijk bron van de zeven, in verband met de zeven lammeren die Abraham voor de Avimelech opzij had gezet als bewijs van zijn eigendomsrecht. Maar zoals we gezien hebben, op de woorden van mensen kunnen we nooit met zekerheid afgaan. Wel op de woorden van God. Psalm 12, vers 7. De woorden van de Eeuwige zijn zuiver als zilver, gesmolten in de smeltkuil, gelouterd tot zevenmaal toe. Bereshit, Genesis 25, vers 21 tot en met 23. En de Eeuwige verhoorde zijn gebed. Rivka, zijn vrouw, werd zwanger. De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo moet gaan, dacht ze, waarom leef ik dan nog? En ze ging bij de Eeuwige te raden. De Eeuwige zei tegen haar, twee volken zijn er in je schoot. Volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere. De oudste zal de jongste dienen. Rivka wordt zwanger van een tweeling. Een ingrijpende gebeurtenis. In deze tijd nog steeds, maar toen zeker. Maar er is hier meer aan de hand. Er ontstaat een enorme worsteling in haar buik. Rivka vraagt zich wellicht af of ze deze zwangerschap wel zal overleven. Ze zegt, Im ken lama ze anochi. Als het zo gaat, waarom ben ik? De Naardense Bijbel vertaalt met: waarvoor dien ik eigenlijk? En ze gaat raad zoeken bij de Eeuwige. Hier zien we hoe Rivka in het leven staat. Ze zoekt God. Volgens de Midrash die ik eerder noemde, gaat Rivka radeloos terug naar de berg Moria om de Eeuwige te zoeken. Daar ontvangt ze, hoe dat dan ook gebeurde, een profetie dat er twee volken uit haar voort zullen komen. Het ene volk zou sterker zijn dan het andere, maar de meerdere zou de mindere dienen. Op dat moment weet ze nog niet wie wie zal zijn, maar later wordt haar alles duidelijk. Rivka kende de waarheid, de mindere, Jacob, zo bleek later, en niet Esau, zou de erfgenaam worden van alles waar Abraham voor stond. Daarom deed ze later ook wat ze deed. Uiteindelijk wordt de tweeling geboren. De namen van de kinderen worden geroepen, Hebreeuws Kara, zoals ze zich vertonen. Esau, rossig en behaard. Zijn latere naam Edom betekent rood en is verwant met Adam, waar het woord daam, bloed, in zit. Het tweede kind houdt de hiel vast van het eerste. Daarom wordt hij Ya'akov genoemd. Letterlijk hielhouder. Erkef is hiel. Dus niet bedrieger. Die invulling kwam later, toen Jacob zijn vader bedroog en later ook zelf bedrogen werd. Van Jacob staat dat hij een oprecht man was, die in tenten woonde. Degene die het moest gaan maken, de eerstgeborene, Esau, houdt van jagen. Jagen is een metafoor voor materialisme, genotzucht en met geweld dingen naar je hand zetten. Denk aan die andere grote jager, Nimrod. Maar Esau had geen liefde voor de erfenis van Abraham. Hij verkwanselde zijn eerstgeboorterecht voor het stillen van kortstondig plezier. Zijn leven stond haaks op alles waar Abraham voor stond. En zo kwam het beloofde zaad opnieuw onder druk te staan. Wat zou er gebeuren als hij de fakkel van Yitzchak zou overnemen? Hoewel die een gebedsman was, was hij op dit punt blind geworden en voelde Rivka zich gedwongen om die lijn veilig te stellen met de middelen die zij kon bedenken. Of was er nog een andere weg geweest? Hier faalden zowel Yitzchak als Rivka in hun vertrouwen op de Eeuwige. Maar ondanks de foute middelen die ze inzetten en dat wat Ya'akov zich liet gebeuren, ging God door met zijn plan. Esau, de harige, moest Jacob, de hielhouder, dienen, of hij het wilde of niet. De naam hiel verwijst terug naar de voorzegging aan Adam en Gava omtrent de slang. Het serpent zou de hiel van het zaad van de vrouw vermorselen. De mensen van de hiel, Jacob werd later Israël, zouden moeten lijden. En ook de Messias die uit deze lijn zou voortkomen zou lijden. Maar uiteindelijk zal de overwinning, het vermorselen van de kop van de slang, een feit worden. Ik eindig daarom met enkele citaten uit Openbaring 12. En er werd een ander teken aan de hemel gezien. Zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 diademen. En de draak stond voor het aanschijn van de vrouw die zou gaan baren, om zodra ze haar kind gebaard had, het te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, die alle volken met ijzeren scepter zou gaan wijden. En haar kind werd weggevoerd naar God en naar zijn troon. En er geschiedde oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen streden tegen de draak, en de draak streed met zijn engelen. Neergeworpen werd de grote draak, de aloude slang, die genaamd wordt Uiteenwerper en Satan. Neergeworpen werd hij ter aarde. En ik hoorde een luide stem in de hemel roepen: nu is geschied het heil en de kracht en de koninklijke heerschappij van onze God en de macht van zijn gezalfde. Zij zelf hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. Glory and power.

I will sing praise to the Lord all my life, for as long as I live. Praise the Lord, O my soul, for he reigns forever and forever. Kies David, kom betoka, kasher di barta. salvation was poured out for you. The atoning of the Lord. Once your streets were filled with joy, branches raised up high, shouting, "Blessed be the Holy One, Yeshua Adonai." Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may his praise be found. number three. It's just like Mashiach said it would be. He would live, die, and would rise again, delivering us from the power of sin. From the power of sin. There's a precious mystery woven through the Word of God. When a man should die, but then he lives by the grace of Adonai. His life is just a shadow of the one we are to see. So open your eyes and see the sun and look for the number three. Life, death, and the number three. It's just like Mashiach said it would be. He would live, die, and would rise again, delivering us from the power of sin. From the power of sin. Every time you notice a man of God stretch forth his hand, it's a picture of the blessed Son defeating Hasatan. Have you heard the words of Torah? Do you know and understand that the victory's won and salvation will come through Yeshua's outstretched hand? Life, death, and the number three. It's just like Mashiach said it would be. He would live, die, and would rise again, delivering us from the power of sin. From the power of sin. Each and every picture reveals a portion of the plan. How Mashiach would live, Mashiach would die, and he would rise again. The prophets tell his story by the portraits of the lives, and in the end we will prove the words, because we too shall arise. Life, death, and the number three. It's just like Mashiach said it would be. He would live, die, and would rise again, delivering us from the power of sin. From the power of sin. Life, death, and the number three. It's just like Mashiach said it would be. He would live, die, and would rise again, delivering us from the power of sin. Radio Israël. NL. Het is nu 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Gambia krijgt na 22 jaar een nieuwe president. Alleenheerser Yahya Jammeh, sinds zijn staatsgreep in 1994 aan de macht, verloor de verkiezingen. De verkiezingen verliepen vreedzaam, maar zeer in het ongewisse. Jammeh legde het internet plat en sloot telefoonverbinding af. Buitenlandse waarnemers waren er nauwelijks. De Europese Unie had al in een vroeg stadium laten weten niet op een vrije, eerlijke verkiezing te rekenen.